Ede kreeg hij 9 maanden cel plus TBS. Ondanks het bestand in het Midden-Oosten melden Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten dat ze nog steeds vanuit Iran worden aangevallen. Het laatste land zegt dat hun luchtweerafweer op meerdere plekken probeert de Iraanse raketten en drones te onderscheppen. In Kuwait zouden energiedoelen zijn getroffen. De politie heeft een Amsterdammer aangehouden die zeker 2 andere mannen tijdens dates beroofde en mishandelde. Na contact via een datingplatform werd de ene man gedwongen geld over te maken en de andere werd ook nog van een trap gegooid. De recherche denkt dat er meer slachtoffers zijn en roept die op zich te melden. En bij de huldiging van PSV gisteren in Eindhoven zijn 17 mensen opgepakt. Ze hadden vuurwerk afgestoken of werden aangehouden voor vernieling, mishandeling of belediging. Een aantal zit nog vast. In totaal waren zo'n 70.000 voetbalfans bij elkaar op verschillende locaties in Eindhoven. Het weer dan nog, het is zonovergoten lenteweer. En vandaag hebben we de eerste lokale warme dag van het jaar. Vannacht koelt het af, morgen begint zonnig en later wel steeds meer bewolking. Tot zover het 538 Nieuws. Dan even kijken naar het verkeer op dit moment. Hou rekening met een flinke vertraging op de A2. Eindhoven-Maastricht bij Weert Noord staat een touringcar in de brand. 34 minuten vertraging daar. En de A59 van Breda richting Den Bosch tussen Hoijpolder en Dussen 11 minuten. En ik zou de N18 even willen noemen. Dat is tussen Varsseveld en Enschede is de weg bij Groenlo helemaal dicht door een gekantelde aanhanger. Even de omleidingsroute U75 of U76 volgen. Dan de controles. A2 Eindhoven Den Bosch 158,5. A2 Utrecht Amsterdam 48,3. A9 Alkmaar Haarlem 46,7. A12 Arnhem Ede 133,8. A16 Dordrecht Breda 52,5. A28 Amersfoort Zwolle 78,2. A37 Duitsland Hoogeveen 39,9. De A50 Apeldoorn Arnhem 196,9. En de A67 Eindhoven Venlo 33-0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Buut. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken. En beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het vandaag Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee. Plus. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Sommer zo dadelijk ook de man die heeft opgetreden in een Donald Duck pak. Oké, okay. En nu David Guetta. This is the high life, the high life. Knowing worlds lekker. De 538 werkdag. De 538 werkdag met de zanger. Die het ooit... ja, presteren. Het gaat om Elton John. Elton John die dacht, weet je wel, ik ga eens even gek doen. En als Elton John zegt, ik ga gek doen, dan komt er iets heel geks. En dan gaat hij echt over de top. Hij heeft ooit een concert gegeven, gekleed als Donald Duck. Helemaal in een Donald Duck pak. En het was best warm die dag ook. En dan al die vieren en zo, weet je wel, hartstikke heet allemaal. Ja, dat deed hij gewoon om te laten zien hoe gek hij wel niet was. Even lekker gek doen. Maar het gek is, Elton John, je kent hem vast wel, toch? Die man met die kleurrijke outfits en die gekke brillen altijd. En zo. Ja, hij komt er ook echt wel mee weg. Hij komt er gewoon mee weg om cassette te gaan doen als Elton John in een Donald Duck pak. Ik weet niet hoe dat bij jou op je werk is. Hoe zouden ze kijken als jij morgen als Donald Duck komt op je werk? Als politieagent of huisarts? Dan maar. Elton John, daar is hij nu. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. To cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. De Bowser Magnetic. Jouw hits, jouw 538.

just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Frequencies. Callum Scott, where are you now? De 538 Stemmenjacht. Ik wil even een vraag aan Brigitte. Where are you now, Brigitte? Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn in Deurne. Oh, wat mooi. Het is daar, ik kijk even snel, 19 graden momenteel. Klopt helemaal. Ik was nog in de tuin aan het werken. Ja, heerlijk. Ja, dat zijn die dagen dat je het even moet meepakken nu natuurlijk, hè? Ja, zeker. Wat moet er allemaal nog gebeuren in de tuin? Oh, niet zo heel veel. Gewoon een beetje blaadjes vegen. Ja, ben je iemand die de tuin goed bijhoudt of niet? Meer als mijn man, inderdaad. Oh ja. Ja, ik heb ook altijd, weet je, dan kijk ik weer eens een keer naar buiten en denk ik, ik moet daar toch weer eens een keer wat gaan doen. Nee. Ja. Nou, dat was zo'n dag, hè? Ja, precies. Nou, misschien ga ik nog even aan de gang straks, eind van de dag. Brigitte, we gaan de stemjacht spelen. Koffer 9, waar 15.000 euro in zit. Ben jij er klaar voor om de stem te horen? Jazeker. Daar gaan we. Ja. Dingen. Dit hele kleine stukje stem is 15.000 euro waard. En Brigitte, uit de prachtige, lekker warme Deurne, wie is dit? Ik dacht Lex Uiting. Lex Uiting. Oeh, zou ook zomaar kunnen. Is dit Lex Uiting? Het antwoord is... Fout. Jammer. Ja, dat vind ik heel jammer, ja. Precies. Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. Ook zeker leuk. En geniet van je tuin en het weer. Dankjewel, jij ook. Jacht, stemmenjacht. En zo gaan we weer door richting de volgende ronde. Komt er weer een naam bij die plaats op 538.nl. Die ook niet goed is, Lex Uiting. Ja, wie is het wel van 15.000 euro? And I know that he cannot approach me, 'cause I'm looking like ass and he's looking like trash. trash can't get with a bad bitch. So, no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. Don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no one. No, scrub. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I'm with you wherever I am. Ooh.